श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 33वें श्लोक तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। 34वें श्लोक से अभी हम लोगों को विचार करना है। पूर्व में 19वें श्लोक से लेकर के 28वें श्लोक तक ज्ञान, कर्म और कर्ता के त्रैविध्य को बताया गया। 19वें श्लोक में इन तीनों के गुण भेद से तीन प्रकार को बताने की प्रतिज्ञा की गई और ज्ञान का भी सात्विक, राजस, तामस ऐसे त्रैविध्य बताया गया तीन गुणों के भेद से, और कर्म का एवं कर्ता का भी। फिर 29वें श्लोक में बुद्धि तथा धृति के गुण भेद से ही त्रैविध्य को बताने की प्रतिज्ञा करके 30वें श्लोक से लेकर के बताया गया 32वें श्लोक तक बुद्धि का त्रैविध्य। हाँ, 30वें श्लोक से लेकर के 32वें श्लोक तक सात्विक, राजस, तामस तीन प्रकार की बुद्धि बताई गई। 29वें श्लोक में बुद्धि तथा धृति के तीन तीन भेद बताने की प्रतिज्ञा हुई थी। उनमें से बुद्धि के तीन भेद बता देने के बाद 33वें श्लोक से प्रतिज्ञात धृति के त्रैविध्य का प्रतिपादन करना भगवान ने प्रारंभ किया, और इसमें सात्विक धृति 33वें श्लोक में बताई गई कि जिस धृति से मन, प्राण और इंद्रियों के व्यापारों का धारण किया जाता है, और जो योग से अव्यभिचारिणी है, वह सात्विक की धृति है। धृति शब्द का अर्थ है अंतकरण का ही वृत्ति विशेष, जो मानस प्रयत्न रूप है। एक अंतकरण का ही प्रयत्नात्मक जो वृत्ति विशेष, जिससे मन का जो मनन रूप व्यापार, प्राण का जो परिस्पंदात्मक व्यापार और इंद्रियों की जो वदनादि क्रियाएं हैं, इनका धारण होता है। तो इनका धारण है, इनकी अपने अपने विषयों में ठीक ठीक प्रवृत्ति, विषयों का ग्रहणादि रूप, उनमें फिर अवांतर दो भेद, तीन भेद, सात्विक मन की प्रवृत्ति और राजस, तामस, ये होती है सात्विकी धृति से मन, इंद्रिया और प्राण की प्रवृत्ति सात्विकी होगी, और इन मन, प्राण और इंद्रियों की प्रवृत्तियों के धारण का स्वरूप है जो सात्विक धृति से धारित होने वाला, वो इनका शास्त्र निषिद्ध व्यापार में प्रवृत्त न होना। इसलिए भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा था उत शास्त्र मार्ग प्रवृत्ते है धारयति ताहा, ता यानि मन क्रिया, प्राण क्रिया और इंद्रिय क्रिया, इनको उत शास्त्र प्रवृत्ति में जाने नहीं देती। उत शास्त्र प्रवृत्ति कहा जाता है शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति को, शास्त्र विहित प्रवृत्ति है शास्त्रीय प्रवृत्ति, और शास्त्र बहिर्भूत स्वाभाविक प्रवृत्ति वो उच्चास्त्र प्रवृत्ति कहलाती है। और इस उच्चास्त्र प्रवृत्ति से यानी स्वाभाविक प्रवृत्ति से मन की क्रिया को और प्राण की क्रिया को तथा इंद्रियों की क्रिया को रोकती हैं, शास्त्रीय प्रवृत्तियां ही होने देती हैं। मन इंद्रिय तथा प्राण जिससे शास्त्रीय क्रिया का निर्वर्तक बनता है, ऐसी धृति को कहा जाता है सात्विकी धृति। ऐसी धृति शास्त्रीय कार्य में ही इंद्रियादि को प्रवृत्त करने वाली का विशेषण है योगेन अव्यभिचारिणी। योग शब्द का अर्थ है समाधि, समाधि का अर्थ है एकाग्रता। तो मन की जो समाहित अवस्था, उस समाहित अवस्था के साथ जिसका व्यभिचार नहीं है, का मतलब मन की समाहित अवस्था से व्याप्त जो धृति, समाहित मन से किया जाने वाला प्रयत्न रूपा जो धृति, एक विक्षिप्त मन से भी प्रयत्न होता है, मूढ़ मन से भी प्रयत्न होता है, लेकिन वह उन उच्चास्त्र प्रवृत्तियों से इनका धारण नहीं कर पाता। और समाहित मन से होने वाला प्रयत्न रूप जो धृति, वही इंद्रिय मन और प्राण की शास्त्रीय क्रियाएं संपन्न कर पाती, इनको शास्त्रीय क्रिया के निर्वर्तन में लगा पाती है। इसलिए योगेन अव्यभिचारिण्या ये धृति का विशेषण दिया गया था। तो इनके अनुकूल रहना, ऐसा होता है कि क्रिया शक नहीं, प्राण है क्रिया शक्ति प्रधान, और प्राण के सहयोग से मन और इंद्रियां प्रवृत्त होती हैं। मन प्राण का यदि परिस्पंदन नहीं होगा तो इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए प्राण की, प्राण का व्यापार है प्रयोजक, और ये फिर इसलिए प्राण को कहा जाएगा प्रयोजक, उसका व्यापार हो जाएगा प्रयोजक व्यापार, और मन और इंद्रियों का व्यापार है प्रयोज्य व्यापार। और प्राण का शास्त्रीय व्यापार माना जाएगा, प्राण का शास्त्रीय यानी कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते के अनुसार, यदि प्राण क्या नाम ये मन और इंद्रियों का शास्त्रीय व्यापार हो रहा है तो माना जाएगा कि प्राण का जो प्रयोजक है प्राण, वह भी शास्त्रीय व्यापार से संपन्न है। और वो जिस धृति से, धृति प्राण के व्यापार का भी और आपके प्रयोज्य जो मन और प्राण है, इंद्रियां हैं, इनका भी प्रयोजक है यानी धारण करने वाली है, इनको इन व्यापारों में लगाने वाली है। और अशास्त्रीय व्यापार प्राणों का और इंद्रियों का माना जाएगा, इनके व्यापारों का निर्धारण करके सीधा सीधा केवल प्राण के व्यापार का शास्त्रीय अशास्त्रीय निर्धारण नहीं हो पाएगा, इनके कार्य के प्रयोज्य के व्यापार को देख करके निर्धारण होगा। तो इस प्रकार ये सात्विकी धृति का लक्षण करके अब 34वें श्लोक में राजसी धृति का लक्षण किया जा रहा है। राजसी धृति के लक्षण को बताने वाले 34वें श्लोक का उच्चारण किया जा रहा है। ययातु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिसा पार्थ राजसी। तो हे अर्जुन, यया धृत्या प्रसंगेन फलाकांक्षी पुरुषः धर्म कामार्थान धारयते, सा धृति राजसी मता, ऐसा अन्वय करिए। पुरुष शब्द का और मता शब्द का अध्याय कर देना। तो हे अर्जुन संबोधन है, और तू शब्द सात्विकी धृति से राजसी धृति के वैलक्षण्य का द्योतक है। तो चार प्रकार के पुरुषार्थों में से जो प्रथम तीन पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम, इन तीन पुरुषार्थों का ही धारण पुरुष कर लेता है जिस धृति से संपन्न होने से, उस धृति को राजसी धृति कहा जा रहा है। चतुर्थ पुरुषार्थ का धारण नहीं कर पाता। पहले जो तीन पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन्हीं का धारण जिस धृति से संपन्न होने वाला पुरुष करता है, उस धृति को राजसी धृति कहा गया। तो धर्म अर्थ काम इनमें है इतर इतर द्वंद्व समास, और इन धर्म का धारण, काम का धारण और अर्थ का धारण का अर्थ है अवधारण, मन में निर्धारण, कर्तव्यत्वेन रूपेण और प्राप्यत्वेन रूपेण, जिसके मन में इन तीन का ही निश्चय रहता है। जिस पुरुष के मन में ऐसा क्यों होता है, तो इस राजसी धृति से संपन्न होने से। राजसी धृति मन में प्राप्यत्वेन रूपेण और कर्तव्यत्वेन रूपेण जो संसार अंतःपाती साध्य साधन है, उन्हीं का अवधारण करा लेती है। इसलिए प्रसंगेन फलाकांक्षी, तो राजसी धृति से संपन्न जो पुरुष है, युक्त जो पुरुष है, वह जब धर्म के अवधारण का प्रसंग आता है, तो धर्म ही मेरा कर्तव्य है, ऐसा निर्धारण कर लेता है। ये हुआ धर्म, धर्म का धारण राजसी धृति से। लेकिन जब धर्म धारण का प्रसंग आता है तो पहले इसको करने से, इसका कर्तव्यत्वेन रूपेण निर्धारण करने से और इसके अनुष्ठान से क्या फल प्राप्त होगा, ये फलाकांक्षा पहले करता है। फलाकांक्षी, फलाकांक्षी में भी प्रत्यय हुआ है स्वभाव अर्थ में, अनिनी प्रत्यय है। तो फलम आकांक्षते तच्छील, फलाकांक्षी। तो फल को चाहना ही जिसका स्वभाव है, प्रसंगेन जिसका अवधारण करना है उसके फल को चाहना जिसका स्वभाव है। तो जिसके जिसके अवधारण का प्रसंग आता है उस प्रसंग में उसका उसका फल जरूर चाहता है। का मतलब सकाम रहता है, निष्काम धर्म का कर्तव्यत्वेन रूपेण अवधारण जिस धृति से संपन्न होने वाला पुरुष कर नहीं पाता, अपितु सकाम धर्मादि का ही कर्तव्यत्वेन रूपेण निर्धारण करता है, ऐसी धृति राजसी धृति मानी जाती है। सकाम धर्म में प्रवृत्त करने वाली, और अर्थ है काम शब्द का तो अर्थ निकलेगा काम्यंतेति कामः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार काम्यमान जो आहिक पारलौकिक अभ्युदय वो काम है। और अर्थ है धन, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, और वो धन दो प्रकार का होता है, एक मानुष वित्त दूसरा दैव वित्त। मानुष वित्त है जिससे कर्म का संपादन होता है, शास्त्रीय यज्ञादि कर्मों का साधन भूत मानुष वित्त कहलाता है। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में सकाम पुरुष की कामनाओं को बताते समय ये कहा कि वित्तम में शात, मुझे वित्त की प्राप्ति हो। कहा वित्त से क्या करोगे, अथ कर्म पूर्वीय, कर्म है शास्त्र विहित कर्म धर्म, तो मैं धर्म का अनुष्ठान करूँगा, यज्ञ आदि करूँगा, यज्ञ आदि करने के लिए वित्त की जरूरत है, मानुष वित्त की। तो इसलिए अर्थ यानी मानुष वित्त और दैव वित्त, तो मानुष वित्त धर्म का साधन है और दैव वित्त है उपासना है। तो धर्म कर्म से, धर्म यानी कर्म सकाम कर्म, उससे कर्मणा पितृलोक करके पितृलोक शब्द तो स्वर्ग आदि अभ्युदय की प्राप्ति होती है, अहिक अभ्युदय की भी प्राप्ति होती है जो दृष्ट फलक शास्त्रीय सकाम कर्म है उनसे। तो काम शब्द से काम्यतेति कामाः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार अहिक अभ्युदय जो धर्म का वित्त साध्य, मानुष वित्त साध्य धर्म का फल है, अहिक अभ्युदय और पारलौकिक अभ्युदय। पारलौकिक अभ्युदय में स्वर्ग पर्यंत का अभ्युदय वह कर्म साध्य है, और अर्थ शब्द से ही दैववित्त लेंगे और दैववित्त है उपासना, उससे साध्य है काम शब्दित देवलोक, देवलोक है ब्रह्मलोक। तो काम्यतेति कामः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार देवलोक को भी लेना है। अहिक जो दृष्ट अभ्युदय है, शास्त्रीय दृष्ट फलक कर्म साध्य, वो भी काम है और स्वर्ग स्वर्गादि भी काम है और ब्रह्मलोक भी काम है। काम्यंतेति काम इस व्युत्पत्ति से, और उनका साधन है धर्म और अर्थ। इसलिए अर्थ शब्द धर्म शब्द से जो ऐहिक और पारलौकिक में स्वर्ग पर्यंत के अभ्युदय का साधन लेते हैं और उसी धर्म के साथ धर्म का साधन पुष मानुषित्व भी लेते हैं, तो अर्थ शब्द से दैववित्त को लिया जा सकता है और दैववित्त और उसका फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति। ये धर्म अर्थ काम यानी संसार अंतपाती साध्य तथा साधन है। धर्म शब्द से स्वर्ग पर्यंत के अभ्युदय का साधन और अर्थ शब्द से दैववित्त यदि लेते हैं तो ब्रह्मलोक प्राप्ति का साधन उपासना, और काम शब्द से दोनों का फल, कर्म का फल अहिक और पारलौकिक अभ्युदय और उपासना का फल ब्रह्मलोक। अनेक कर्म उपासना समुच्चय से भी प्राप्त होता है, केवल उपासना से भी प्राप्त होता है ब्रह्मलोक। तो धर्म अर्थ काम इन तीन शब्दों से एक प्रकार से बृहदारण्यक में बताया गया जो साध्य और साधन रूप संसार है उसे बताया गया। साधन का कर्तव्यत्व रूपेण मन में निर्धारण, ये धर्म और अर्थ का कर्तव्यत्व रूपेण निर्धारण, और काम का प्राप्यत्व रूपेण निर्धारण। जिस धृति से संपन्न होने वाला मनुष्य करता है उस धृति को कहा गया राजसी धृति। और तू शब्द बता रहा है सात्विकी धृति का वैलक्षण्य, वो वैलक्षण्य क्या होगा? तो सात्विकी धृति से संपन्न जो मनुष्य है वह चतुर्थ पुरुषार्थ का ही अवधारण करता है और वो फलाकांक्षी नहीं होता, इसलिए कि सात्विकी धृति होती है योग से अव्यभिचारिणी, योग व्याप्ता। योग है चित्त का समाधान, चित्त की समाहित अवस्था, और चित्त की समाहित अवस्था से व्याप्त जो सात्विकी धृति वह साध्य साधनात्मक संसार के प्रति आकर्षित नहीं होगी, इसलिए विक्षिप्त नहीं होगी, वो आत्म समाहित होगी। और उस आत्म समाहित धृति से जो मन की और इंद्रियों की प्रवृत्ति होगी वह होगी सात्विकी, और सात्विकी धृति से वो संपन्न मनुष्य सात्विक साधना करके ज्ञान को प्राप्त करेगा, वो उपादेया है धृति। हे और उपादेय के रूप से ही यहाँ पर तीन तीन भेद बताए जा रहे हैं। जैसे ज्ञानादि के सात्विक भेद को तो माना गया उपादेय, और राजस तामस भेद को माना गया हेय, ऐसे सात्विकी धृति भी बताई जा रही है उपादेयत्वेन रूपेण, 33वें श्लोक में बताइए, और राजसी तामसी धृति को बताया जा रहा है हेयत्वेन रूपेण त्यागने के लिए। तो जिसको त्यागना है पहले से अनुवृत्त हो रही है तो उसको भी समझना जरूरी है, और जो नहीं है पूर्व से जिसे अपनाना है उसे भी जानना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर धृति के उपादान तथा हान के लिए तीन भेद बताए जा रहे हैं, उनमें से 33वें श्लोक के द्वारा बताया गया जो सात्विक धृति विशेष है वह उपादेय है। राजस तामस श्रेयस काम पुरुष के लिए हेय है, क्योंकि राजसी धृति फलाकांक्षी बनाती है, वो स्वभावतः ही जो अनुवृत्त हो रही है धृति राजसी वह व्यक्ति को स्वभावतः सकाम बनाती है, फलाकांक्षी बनाती है। तो प्रसंग शब्द से यानी ये जो तीन है धर्म अर्थ काम, इन तीन में से जिसके निर्धारण का प्रसंग आता है उसके फल को चाहती है। जैसे धर्म का प्रसंग आया तो सबसे पहले धर्म करेंगे तो क्या मिलेगा उसका निर्धारण करके वो फल हमें चाहिए, तो धर्म मेरा कर्तव्य है, आहिक और स्वर्ग स्वर्ग पर्यंत का अभ्युदय मुझे चाहिए, तो धर्म मेरा कर्तव्य है, ऐसा फलाकांक्षी रहता है। यानी धर्मादि का कर्तव्यत्वेन रूपेण निर्धारण पहले उसका फल चाहता है फिर करता है। हाँ, जो संकल्प में इन इन का फलों की प्राप्ति के लिए ये कर्म कर रहा हूँ, ईश्वर प्रत्यर्थ संकल्प कम ही होता है, वो भी करता है कर्म, लेकिन ऐसे बहुत कम। सात्विकी धृति वो मोक्ष प्राप्ति अर्थ कहेगी, ईश्वर प्राप्ति अर्थ, चित्त शुद्धि अर्थम इदं कर्म करिष्य, ऐसा संकल्प कराएगी। संकल्प के समय धर्म अर्थ काम को सामने नहीं आने देगी, यानी ये जो काम तथा ये काम है, काम शब्दित अहिक पारलौकिक अभ्युदय, इसको सामने नहीं आने देगी। इसलिए कर्म धर्म और उपासना भी करेगा धर्म और अर्थ शब्दित तो सकाम न करके चित्त शुद्ध अर्थ करेगा। आत्मयाजी भी कर्म करता है लेकिन उसका होता है अनेन में इदम अंगम शुद्ध्यताम, इदम अंगम है अंतकरणम, अनेन यानी मेरे द्वारा किया जाने वाला जो साधन है इस साधन से मेरा चित्त शुद्ध हो जाए, इस उद्देश्य से आत्मयाजी कर्म करता है। और देवयाजी कर्म करता है कि देवताओं के प्रसाद से हमें इस लोक का ये प्राप्त हो जाए, परलोक का ये प्राप्त हो जाए, वो देवयाजी। और उपनिषदों में कहा गया देवयाजी और आत्मयाजी में कौन श्रेष्ठ है, तो निर्धारण किया आत्मयाजी श्रेष्ठ है करके। आत्मयाजी यानी आत्मा का यजनशील पूजनशील, वो आत्म प्राप्ति के लिए पूजा करता है। यज धातु का जो अर्थ है देव पूजा संगतिकरण दान, ये आत्मा की प्राप्ति के लिए करता है, वो है आत्मयाजी। विविधि संत यज्ञ न दान न तपसा अनाशक्य न के अनुसार वो भी आत्मजिज्ञासा के उत्कर्ष के लिए यज्ञादि का अनुष्ठान करता है। और ये करता है, ये तो अभी कर्मनिष्ठा का ही वर्णन चल रहा है ना, इसलिए ज्ञान की साधन रूप कर्मनिष्ठा को करता है वो सात्विक करता है, और राजस तामस करता वो करेंगे संसार प्राप्ति के लिए। इसलिए प्रसंगेन शब्द से धर्मादि धर्म और अर्थ का यानी कर्म और उपासना के कर्तव्यत्वेन रूपेण और अनुष्ठान अनुष्ठेयत्वेन रूपेण निर्धारण का प्रसंग आता है तो उसका प्रेरक आकांक्षा होती है, फलाकांक्षा होती है। इसलिए प्रसंगेन फलाकांक्षी भवति यया धृत्या संपन्न पुरुष सा धृति राजसी निष्काम। देव दैववित्त, तो दैववित्त दो प्रकार का है। निष्काम यदि उपासना है तो सात्विक है, वो पहले आया ना उसमें कर्म में सात्विक कर्म और राजस तामस कर्म। इसमें सकाम यदि कर्म है और उपासना है तो राजस तामस में चला जाएगा, वो हे होगा। तो ये अर्थ भी अर्थ है दैववित्त उपासना, और वो उपासना यदि सकाम करता है तो वो राजस माना जाएगा, वो संसारांतपाती फल की प्राप्ति के लिए ही कर रहा है। और निष्काम उपासना निष्काम बाह्य कर्म वो सात्विक कर्म, उनका भेद पहले बता चुका है। भाष्य को देखिए, यया तु धर्म कामार्थान धर्मस्य कामस्य अर्थस्य धर्म कामार्था इतरेतर द्वंद्व समास है, तान धर्म कामार्थान धृत्या यया धारयते, तो जिस धृति से धारण करता है। इन धर्मादि के धारण का स्पष्टीकरण है कि मनसि नित्य कर्तव्य रूपान अवधारयते, हे अर्जुन मन में निश्चित कर लेता है कि इस फल की प्राप्ति का साधनभूत यह कर्म या उपासना ही मेरा नित्य कर्तव्य है, ऐसा निर्धारण करना ही धारण करना है। मुझे ये फल चाहिए और इस फल की प्राप्ति का हेतु ये साधन है, इसी का मुझे सर्वतो भावेन अनुष्ठान करना है, ऐसा जो अंतकरण में निर्धारण, ये है धर्मादि का धारण। और प्रसंगेन का अर्थ करते हैं यस्य यस्य धर्मादेः धारण प्रसंग तेन तेन प्रसंगेन फलाकांक्षी च भवति। इन धर्मादियों में से जिसके जिसके धारण का यानी कर्तव्यत्वेन रूपेण निर्धारण का प्रसंग होता है तो उनके फल को चाहने वाला हो जाता है जिस धृति से संपन्न मनुष्य। ऐसा कर्तव्यत्वेन रूपेण बिना फल चाहे कर्तव्यत्वेन रूपेण निर्धारण ही नहीं करता, फलाकांक्षी बनकर के ही जिस धृति से संपन्न होने से फलाकांक्षी बनकर के ही धर्मादि का कर्तव्यत्वेन रूपेण मन में निर्धारण करता है, ऐसी धृति वो राजसी धृति है। ये कहा कि यस्य यस्य शब्द से लेना धर्मादि को, धर्मादि में धर्म और अर्थ का कर्तव्यत्वेन रूपेण निर्धारण, और काम शब्दी तो आहिक अभ्युदय और स्वर्ग का तथा देवलोक का यानी ब्रह्मलोक का प्राप्यत्वेन रूपेण निर्धारण ये कर लेता है फलाकांक्षी बन करके ही। तेन तेन प्रसंगेन फलाकांक्षी कर्म या उपासना रूप साधन का कर्तव्यत्वेन रूपेण निर्धारण करने से पहले उनका जो फल है उसकी आकांक्षा करेगा। हाँ? धर्म का फल है काम, यानी अर्थ शब्द से दैव वित्त लेते हैं तो भी एक साधन विशेष हो गया। धर्म है शास्त्रीय कर्म और अर्थ है शास्त्रीय उपासना, और काम शब्द से लेना है इन दोनों का फल। ये दो साधन हैं धर्म और अर्थ, और काम है इन दोनों का फल, इसलिए धर्म और अर्थ से लिया जाएगा साधन को। जब अर्थ शब्द का अर्थ दैववित्त है, उपासना है, तो ये दोनों अनुष्ठेय हैं धर्म और उपासना, वो साधन है। और काम शब्द से काम्यंतेति कामा इस उत्पत्ति के अनुसार इन दोनों के फल को लेना। हाँ, तो उसका प्राप्यत्वेन रूपेण, ये मुझे प्राप्त करना है, इसलिए वहाँ सबका कर्तव्यत्वेन रूपेण नहीं, इन दोनों का साधनों का तो कर्तव्यत्वेन रूपेण और काम शब्दित फल का प्राप्यत्वेन रूपेण निर्धारण। धर्म का फल भी मेरा प्राप्य है और उपासना का फल देवलोक भी मेरा प्राप्य है, ऐसा इन दोनों के फल का काम शब्दित प्राप्यत्वेन रूपेण निर्धारण, और धर्म और अर्थ का कर्तव्यत्वेन रूपेण निर्धारण, वो फल मुझे प्राप्त करना है यदि तो उनके साधन का मुझे अनुष्ठान करना होगा, ये मेरा कर्तव्य होगा, ऐसा निर्धारण। मेरे द्वारा अपेक्षित देवलोक तथा स्वर्ग आदि की प्राप्ति का साधन धर्म और अर्थ है, तो इनका मुझे अनुष्ठान करना है, ऐसा निर्धारण। तो तेन तेन प्रसंगेन फलाकांक्षी च भवति, तो इसमें साधन में दो हो गए कर्म और उपासना। तो यस्य प्रसंगेन, यानी कर्म के अवधारण का कर्तव्यत्वेन रूपेण प्रसंग आएगा, या उपासना का कर्तव्यत्वेन रूपेण अवधारण का प्रसंग आएगा, तो जिसके जिसका कर्तव्यत्वेन रूपेण निर्धारण कर रहा है उसके फल को वो चाहता है। ये जिस धृति से संपन्न होने से, वह धृति राजसी है, राजस्कर्ता का तो लक्षण पहले बताया ही, लेकिन उसमें फलाकांक्षित्व लाने वाली वो राजसी धृति है। तो फलाकांक्षी च भवति यह पुरुष, तो पुरुष निष्काम नहीं हो पाता जिस धृति से संपन्न हुआ, वह धृति राजसी धृति है, ये कहा जा रहा है। तस्य धृति ही, यानी तस्य फलाकांक्षिन पुरुषस्य, फलाकांक्षी पुरुष की जो धृति है मानस प्रयत्न रूप, वह धृति राजसी है। तामसी धृति का लक्षण 35वें श्लोक में बताया जा रहा है, 35वें श्लोक का उच्चारण कर लें। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिसा तामसी मता। तो हे पार्थ, ये संबोधन पूर्व श्लोक से यहाँ पर भी अनुवृत्त होगा। तो हे पार्थ, यया और 33वें श्लोक से धृत्यापद की भी अनुवृत्ति ले आना, तृतीयांत धृत्यापद है ना वहाँ 33वें श्लोक में शुरू में ही। तो यया धृत्या संपन्न पुरुष, ये संपन्न पुरुष का अध्यार करना। जिस धृति से संपन्न पुरुष यानी युक्त पुरुष स्वप्नम न विमुंचति यया धृत्या युक्त सन पुरुष भयम न विमुंचति शोकम न विमुंचति विमुंचति का करता है पुरुष। तो जिस धृति से संपन्न हुआ पुरुष स्वप्न यानी नींद को नहीं छोड़ता है, सहसा सोता ही रहता है, तमोगुण निद्रा आलस प्रमाद में वो ये करता है करके कहा ना, निद्रा आलस प्रमाद इनसे सन्निबध्नाति 14वें अध्याय में आया ना। तो तामसी धृति है, तो तामसी धृति से युक्त मनुष्य जगना नहीं चाहता, सोते ही रहना चाहता है। स्वप्न शब्द का अर्थ है सोना, सुसुप्ति अवस्था, सुसुप्ति को त्यागना नहीं चाहता। और भय यह है कष्ट त्रास, डरता ही रहता है, जग गया तो डरेगा नहीं तो सोता ही रहेगा। तो भयम न मुंचति और शोकम न मुंचति, तो शोक है इष्ट पदार्थ के वियोग से हुआ जो दुख, उस दुख को भी नहीं छोड़ता है। सात्विकी धृति से संपन्न मनुष्य जो प्रिय बिछुड़ गया, उसका जो वियोग हुआ कुछ क्षण के लिए हुआ, फिर यदि उसे लाना संभव नहीं है तो जीवन भर रोते ही नहीं बैठता है, शोक ही करते हुए नहीं बैठता है कि वो अच्छा था और उसके बिना मैं कैसे जीऊँ, और जीता ही रहता है लेकिन शोकाकुल होकर के जीता है। तो समझ से मन में तामसी धृति है, उस तामसी धृति के कारण प्रिय जनों के वियोग से होने वाले मानसिक संताप रूप शोक को नहीं छोड़ पाता, वो तामसी धृति छोड़ती ही नहीं है शोक को, हमेशा शोकाकुल रहता है। सालों बीत जाते हैं लेकिन इष्ट व्यक्ति चला गया, कोई प्रिय व्यक्ति चला गया तो उसके शोक में डूबा ही रहता है, तामसी धृति संपन्न है। सात्विकी धृति से संपन्न हुआ, तत्काल कोई वियोग हो गया उसके बाद में अपना उसे मन में स्थान नहीं देता, क्योंकि वो संभव नहीं है फिर से प्रियजन को लाना। और विषादम का अर्थ है इंद्रियों का यानी ये हो जाना, क्लिष्ट हो जाना, अवसाद। विषाद का अर्थ है अवसाद, जैसे अर्जुन ने कहा सीदन्ति मम गात्राणि मुखञ्च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षस्य गांडियों संस्रते हस्तात्। हस्तादि इंद्रिया जिससे अपना अपना व्यापार करने में समर्थ नहीं रह पाती उसे विषाद कहा जाता है, अवसाद। अवसाद कहते हैं इंद्रियों की शिथिलता को, शरीर के शिथिलता को, अर्जुन के अंदर वो विषाद होने से ऐसा हुआ। और मदम एव च, और मद है उन्मत्त प्रवृत्ति का हेतु हो, निषिद्ध प्रवृत्ति ये है मद। और ये जिस धृति से युक्त हुआ दुर्मेधा पुरुष, पुरुष का विशेषण है दुर्मेधा, दुष्टा मेधा यस्य असो दुर्मेधा, दुष्ट यानी दोष युक्त मेधा जिसके अंदर है बुद्धि, सदोष बुद्धि वाला पुरुष जिस धृति से संपन्न हुआ इन स्वप्नादि को सहसा नहीं छोड़ पाता, उस धृति को शिष्टों के द्वारा तामसी धृति माना गया है। तो यया स्वप्नम निद्रां भयम त्रासम शोकम विषादम यानी अवसादम विसन्नतां, और मद शब्द का अर्थ करते विषय सेवा। विषय सेवा ये उपलक्षण है समस्त निषिद्ध प्रवृत्तियों का। तो आत्मनो बहुमन्यमानो मत इव मदम एवच मनसि नित्यम एव कर्तव्य रूपतया कुर्वन् न विमुंचति। तो ये जो स्वप्न से लेकर के मद पर्यंत पदार्थ हैं, इनको मदम विषय सेवाम आत्मनो बहुमन्यमान का अर्थ है विषय सेवा में, विषय सेवा है विषयों का, संसार के भोगों का भोग, और इसी को अपने लिए सर्वोत्कृष्ट मानता है, इन्हीं को बुद्धि से महत्व देता है, उसे कहा जाता है ये तामसी धृति से युक्त हुआ दुर्मेधा पुरुष, और उसकी वो धृति है तामसी धृति। तो आत्मनो बहुमन्यमानः विषय सेवाम, इसमें आत्मनः को षष्ट्यंत मानते हैं, तो अपने लिए ऐसा अर्थ निकलेगा, यानी दो हैं, एक मोक्ष और एक विषय भोग, विषय सुख और आत्म सुख, इन दो सुखों में से जिसके दृष्टि में विषय सुख ही उत्कृष्ट है, उसी को महत्व दे रहा है, बहुमन्यमान है, विषय सेवाम बहुमन्यमान है। और आत्मनः शब्द यदि पंचमेंत है तो आत्मा शब्द का अर्थ होता यहाँ मोक्ष करना, तो आत्मनः यानी मोक्षात विषय सेवाम बहुमन्यमान, तो मोक्ष की अपेक्षा यानी निरतिशय सुख की अपेक्षा, मोक्ष होता है निरतिशय सुख, और निरतिशय सुख की अपेक्षा विषय सुख को ही जो बहु मान रहा है यानी उत्कृष्ट मान रहा है, महत्व दे रहा है। कैसे? तो कहते मत्त इव, तो जैसे मत्त व्यक्ति होता है उन्मत्त व्यक्ति, उन्मत्त हाथी जैसा होता है, वह विषय सेवा को ही सर्वोपरि मानता है, ऐसे जिस तामसी धृति से संपन्न हुआ मान लेता है विषय सुख को ही, विषय भोग को ही सर्वोपरि। तो मत्त इव ये दृष्टांत है। मदम एव च मनसि नित्यम एव कर्तव्य रूपतया कुर्वन्, मद ये उपलक्षण है स्वप्नादि से लेकर के मद विषन्नादि सबका, विषाद का भी। तो मद और स्वप्नादि इन सब को मनसि नित्यम एव कर्तव्यतया कुर्वन्, इतने इन निद्रा स्वप्न स्वप्न भयादि को ही मन में हमेशा पाल करके रख लेता है, इनको छोड़ता नहीं है, जिस धृति से संपन्न हुआ वो धृति छोड़ने नहीं देती तामसी धृति, चाहता है भुलाना छोड़ना, लेकिन वो धृति उसे पकड़ करके रखती है। इसलिए कहते हैं मनसि नित्यम एव कर्तव्य रूपतया कुर्वन न विमुंचति, यानी धारयति एव, इन स्वप्न से लेकर के मद पर्यंत पदार्थों को मन में हमेशा धारण करके रखता है। दुर्मेधा यानी कुत्सित मेधा पुरुषो यह, तस्य यानी उस कुत्सित बुद्धि वाले पुरुष का, पुरुष की जो धृति है वह धृति तामसी मता, वो तामसी धृति है। इस प्रकार ये 30वें श्लोक से लेकर के 34वें श्लोक तक, ऐसे तो 30वें के बुद्धि और धृति इन दोनों के तीन तीन भेद बता दिए गए। उनमें से सात्विकी बुद्धि और राजसी बुद्धि, सात्विकी धृति उपादेय हैं। सात्विक बुद्धि और सात्विक धृति उपादेय के रूप से बताई, राजसी और तामसी धृति तथा बुद्धि को हेयत्विन रूपे न बताया। तो पूर्व में ज्ञान कर्म और कर्ता का त्रैविध्य बताया, यहाँ इन दोनों का बताया, ऐसे पांच का त्रैविध्य गुण भेद से बता दिया गया। ये पांचों एक प्रकार से क्रिया कारक रूप है, ये पांचों क्रिया और कारक रूप है। तो क्रिया और कारकों का भेद एक प्रकार से बता दिया गया गुण भेद से। अब इनका जो फल है कर्म का, क्रिया कारक फल यही तो संसार है, उनमें से कारक तथा क्रिया का फल त्रैविध्य बता दिया गया। अब क्रिया फल का त्रैविध्य बताने के लिए 36वें श्लोक में वो प्रतिज्ञा करते हैं, इनका क्रिया का फल है सुख, जन्य सुख, और उसका त्रैविध्य बताते हैं। क्या 35वें श्लोक में सात तामसी मता है, उसमें क्या है? धृति सा, अच्छा पार्थ शब्द है, ठीक ठीक, वो संबोधन पार्थ शब्द है और यहाँ पार्थ शब्द न होकर के मता शब्द है सा। अच्छा मूल में ही पाठांतर है। इसमें तो मता शब्द का प्रयोग है। तो ये 36वें श्लोक के संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान यही बता रहे हैं, व्रत कथन पूर्वक 36वें श्लोक का अवतरण है। गुण भेदेन क्रियाणां कारकानां च त्रिधा भेद उक्तः, ये व्रत कथन है। 19वें श्लोक से लेकर के 34वें श्लोक तक का संक्षेप में अर्थ कथन है, इसे व्रत कथन कहा जाता है। तो 19वें श्लोक से लेकर के 34वें श्लोक तक गुण भेद से सत्व रज तम, इन तीन गुण भेद से क्रिया तथा कारकों का तीन तीन प्रकार बता दिया गया। अथ यानी क्रिया कारकों के त्रैविध्य कथनानंतरम, अथ शब्द का अर्थ निकलेगा, क्रिया कारक के गुण भेद से तीन तीन प्रकार को बताने के बाद उनके फल का त्रैविध्य बताने का समय आ गया, अवसर आ गया। तो इदानीम का अर्थ है फल त्रैविध्य कथन अवसरे, तो क्रिया कारक क्रिया के हेतुहूत कारकों का भी त्रैविध्य बता दिया, क्रिया का भी त्रैविध्य बताया, तो क्रिया के फल के त्रैविध्य को बताने का अवसर आ गया, समय आ गया। तो इदानीम शब्द का अर्थ है वो फल त्रैविध्य कथनावसरे सति। फलस्य च सुखस्य त्रिधा भेद उच्यते, तो क्रिया का फलभूत जो सुख उसका त्रैविध्य बताया जा रहा है, उसके तीन प्रकार को बताया जा रहा है। तो 36वें श्लोक की चर्चा कल करते हैं हम लोग।